Cause the butterfly broke its wing and put it on display. Was stripped of all its beauty once it could not fly high away. Oh, still alive like a passerby overdosed on gamma rays. Another God's creation destined to be thrown away. Sitting Bull and Crazy Horse, they forged the north and west. Then you got Sitting Bullshit as I sit in president. Or talking to his mirror, what's he say, what's he say back? A tragedy. Siódmego marca ukazała się płyta Gigaton zespołu Pearl Jam. I o ile mnie pamięć nie myli, to już wtedy właśnie pod koniec marca słuchaliśmy wspólnie tej muzyki w audycji Mało Obiektywnie, właśnie z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziś trzy utwory powróciły do naszego spotkania. Quick Escape, All Right i Seven O'Clock. 11. studyjny album Pearl Jam. Nie wiem, czy to będzie płyta, która zostanie ze mną na długie lata, ale to będzie na pewno płyta, która zostanie ze mną, kiedy będę myślał o tej dziwnej wiośnie 2020 roku. Tym czasie, kiedy wszystko zaczęło się zmieniać tak szybko i priorytety również zostały ustalone na nowo. Pearl Jam, Gigaton. Następna płyta już jest przygotowana. To album już wiekowy, chociaż może przesadziłem, bo dopiero 22 lata ma ten album. 1998 rok. A skąd pochodzi artysta, to dowiemy się od razu z pierwszego utworu. One, two. Yeah. made in America, 1959. Born down by the factories, across the Jersey City line. Raised on radio, just a jukebox kid. I was alright. Just a small town homeboy with big time dreams. Following his conscience in a world full of extremes. Fresh out of high school, only 17, I was alright. Blinded by my vision, there was just no turning back. Like a runaway train, life was steaming down the track. They said I'd never make it out, but I kept on hanging on. And every night I prayed to Jesus, and I had my head up strong. I was alright, I landed on my feet. Made in America, I was brought up on the street. My old man's independence seemed good enough for me. I was made in America. Made in America. Never cared much about politics till I was 21. But I woke up when Lennon found the wrong end of a gun. He left his inspiration before he said goodbye, and we were all right. We all lose our innocence, it's impossible to hold. I didn't know it then, I had a pocket full of gold. When I kissed those younger days goodbye, it almost broke my heart. I was going through my growing pains, I was driving in the dark. But I was alright, I landed on my feet. Made in America, I was brought up on the street. Facing up to freedom, chasing down a dream. I was made in America. Yeah, I was made in America. It's impossible to hold. I just didn't know it then. I had a pocket full of gold. When they said I'd never make it, I just kept on hanging on. And every night I prayed to Jesus, and I had my head up strong. But I was alright, I landed on my feet. Made in America, I was brought up on the street. Facing up to who I am, chasing down my dream. I was made in America. Yeah, I was made in America. Made in America. You all right? Made in America. Tak się rozpoczyna drugi solowy album Richiego Sambory, Undiscovered Soul. Płyta wydana 23 lutego 1998 roku. I dobrze pamiętam, kiedy słuchałem Trójki, wtedy w wielu audycjach ta płyta powracała. Różnych autorów, trzeba przyznać. Wyprodukowana przez Dona Wossa, którego kariera jako producenta to jest temat na nie jedną, ale kilka audycji zapewne. Natomiast Richie, czyli Rysiek Sambora, to ma na koncie trzy solowe płyty. Ta jest druga. W 2012 ukazała się jeszcze jedna, Aftermath of the Lowdown. No i potem jakoś to się wszystko... Nie śledziłem tego na bieżąco, ale jakoś to się wszystko rozeszło między Richie Samborą a Johnem Bon Jovi. Nie chcę tutaj popadać w banał zbytni, ale jeśli nie wiadomo, o co chodzi, no to niech sobie Państwo dopiszą ciąg dalszy tego zdania. Wtedy w 1998 roku ta płyta często gościła także w moich z Państwem nocnych spotkaniach. To wtedy były spotkania w takim duecie. Znają Państwo drugiego członka tego duetu bardzo dobrze. Marcin Cichoński się nazywa. Myśmy wtedy w 1998 roku prowadzili nocne audycje. Piotr Kaczkowski, będący dyrektorem Trójki, miał taką ideę, że skoro ranek prowadzi Marek Wałkuski i Marka Wałkuskiego słyszą Państwo 4-5 ranków z rzędu, to równie dobrze mogą Państwo posłuchać Cichońskiego i Owczarka przez 4 noce z rzędu. No, druga noc to jeszcze było jakoś, trzecia to już naprawdę było ciężko, a czwartą to nie wiem, jak myśmy robili te audycje w takim tygodniu, kiedy 4 noce z rzędu spędzaliśmy z Państwem w Trójce. No ale człowiek był wtedy młody, a wiadomo, że człowiek młody, no właśnie. 1998. Ta płyta ciągle brzmi moim zdaniem świetnie, choć znam opinię, że pierwszy zdecydowanie lepszy album to był Stranger in This Town właśnie, ale mnie jednak Undiscovered Soul wtedy przypadła do gustu i została ze mną na następnych 22 lata. Made in America przed chwilą, a teraz jeszcze 3 utwory z tego albumu Richiego Sambory. Richiego, który obchodzi dziś 11 lipca kolejne urodziny. Harlem Rain, Who I Am i tytułowy Undiscovered Soul. Down, another shattered soul and lost in the lost. pushes in the poverty, slowly claim your soul. When you reach the realization that you just can't break the chain, no, you're vanishing, vanishing down in the Harlem rain. Harlem rain coming down, another shattered soul in the lost and found. Who I am, I wonder who I am.

Undiscovered Soul. Nieodkryta dusza. Tak można przełożyć tytuł tej płyty. To także ten utwór zamykający album Richiego Sambory z 1998 roku. To jedna z tych płyt, które będą ze mną zawsze od tamtych chwil, kiedy się ukazała. 22 lata temu. To teraz wracamy do muzyki Tomasza Stańko, muzyki, którą otworzyliśmy nasze spotkanie dziś, 11 lipca, w dniu urodzin pana Tomasza. To płyta z 2006 roku, nagrana w składzie z Marcinem Wasilewskim na fortepianie, Sławomirem Kurkiewiczem na kontrabasie i Michałem Miśkiewiczem na perkusji. Album Lontano. Thank you.

Tomasz Stańko, kwartet z Marcinem Wasilewskim na fortepianie, Sławomirem Kurkiewiczem na kontrabasie i Michałem Miśkiewiczem na perkusji. Song for Ania, czyli utwór dla córki Anny i komedowa Katorna. Na te dźwięki, które Państwo już teraz słyszą na antenie trójki, to ostatnia płyta Tomasza Stańko. New York Quartet i December Avenue, album wydany w 2017 roku. Conclusion i Ballad for Bruno Schulz to te dwa utwory. Przypomnę, Dawid Wirelesz fortepian, Robin Rogers kontrabas, Gerard Clavier perkusja i nieodżałowany Tomasz Stańko. Thank you.